Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hey, hello Party People, 7 fix începe Kiss Kiss in the Mix. Programul de mixuri și de kissuri. Ca în fiecare seară, de luni până joi, împreună cu voi, DJ Young și Jonesy. Am pregătit 3 ore de mixuri și de kissuri care vin la 0722 20 60 20, peste 10 minute, dar și de pe facebook.com/KissFM România. Hai să începem mixul cu Ami și Glenn, Trumpet Lights, The Wanted, Chasing the Sun, iar apoi Celia și Mohombi, Love to Party. Asta facem și noi, Love to Party, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. ¿Qué está pasando, mi amor? Ay, tu sonrisa me enamoró. Oh, cada vez cuando te veo, menuda escena, tu amor es un infierno en mi interior. ¿Qué dolor? ¿Qué pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa conmigo? Un beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, sin ti. Un minuto sin tu amor es un infierno en mi interior. ¿Qué dolor está pasando cuando tu amor this day wouldn't come, and we refuse to

shine bright like a diamond. So shine. O super piesă, Rihanna, Diamonds, la Kiss, Kiss in the Mix. E momentul, înainte de o mică pauză, să luăm alte mesaje, alte dedichisuri pe care le trimiteți la Kiss, Kiss in the Mix. De la Alinuș Sorina pentru Andrei din Constanța. Mulțumesc frumos pentru cadoul de Crăciun în avans. Pentru Sorin, din partea tatălui său, la mulți ani, tot ce-ți dorești să se împlinească. Îți doresc vacanță plăcută. Și pentru Bia de la Dodo, abia aștept să o facem lată în weekend. După scurtă pauză ne întâlnim cu Adele, Ina și Play and Win, dar și cu Jennifer Lopez. Ne întoarcem repede in the mix, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. În weekend avem super petreceri Kiss FM. Vineri seara avem partidul cu Olix și Dan Fințescu în Aqua Club din Remetea, în Harghita. Iar sâmbătă ne întâlnim cu ei în direct pe Kiss FM după miezul nopții din Aristocrat Society Club Sighișoara, partidul live pe Kiss FM cu Olix, Dan Fințescu și Mr. Boba în studioul central. În timp ce Kiss Kiss in the Mix Party cu DJ Young in the Mix se întâmplă în prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie, în Club Level 1 din Brazi, lângă Ploiești. Facem o super petrecere Christmas Kiss Kiss in the Mix. Continuăm mixul la Kiss FM, asculți doar hituri.

O piesă mai veche, dar încă ne place. Matias, Missing You. Avem dedicații 0722 20 60 20 de la Sergiu pentru Cătălina și Bianca. Abia aștept să vă văd de Crăciun, mi-e deja foarte dor de voi. De la Irina pentru cea mai bună prietenă, Nadia. La mulți ani, vă rog frumos pentru ea, Corina, a ta. Și pentru Marius din partea prietenilor, sărbători fericite, drum bun în Italia, să ne revedem cu bine de anul nou. Pentru că ne-ați cerut, avem Corina, a ta. Imediat David Guetta și Chris Brown, I Can Only Imagine. Dar și Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Știi ce-mi place când mă privești în ochii-mi bate inima. Ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza con duro. hitul Very 2011, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Dură la Kiss Kiss in the Mix. Peste 10 minute vom lua alte mesaje, alte dedichisuri la Kiss Kiss in the Mix. Până atunci vă amintim de podcast, îl avem la zi, îl găsiți updatat pe kissfm.ro/kkm, adică locul în care avem toate edițiile Kiss Kiss in the Mix la zi. Intrați, ascultați în timp real sau downloadați orice ediție, kissfm.ro/kkm. Înainte de o altă tură de mesaje, alb negru, Rafa și Rareș, mi-e sete de tine. Și apoi Lodip T, Casablanca. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Să găsești un mix bun.

This Is a Man with a Big Love. Low Deep Tea, Casablanca, la Kiss Kiss in the Mix. Luăm alte mesaje, alte dedichisuri. Pentru Ramona din partea lui Cătălin: te iubesc, mi-e dor de tine, vreau să te văd mâine, nu mai am răbdare, mulțumesc Kiss FM, sunteți cei mai tari. Și de la Ovidiu pentru Alexandra din Pitești: mi-e foarte dor de tine, vă rog frumos băieți, pentru ea, Analesco. Vine după o scurtă pauză Analesco, urmată de Maximilian și Mefix și Giulia Vorbegoale. Revenim repede in the mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese in the mix ora aceasta, după care vine și piesa Non-House la NoFX. Mixul continuă cu Analesco, Iamă, imediat Maximilian și MFX, Sophie. Și încheiem ora cu Giulia, Vorbe Goale. Noi suntem DJ Young și Jones in the mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Sofisticată, mă.

Kiss Kiss in the Mix. După o scurtă pauză vine și piesa Non-House și apoi avem o oră întreagă doar cu hituri, fără reclame. Până atunci vă amintim ce nebunie se întâmplă în weekend. Avem alte petreceri Kiss FM. În ajun de sărbătoare avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu vineri seara în Aqua Club din Remetea, în Harghita. Iar sâmbătă transmit în direct pe Kiss FM după miezul nopții din Aristocrat Society Club Sighișoara, Olix, Dan Fințescu și Mr. Boba în studioul central, în timp ce Kiss Kiss in the Mix Party se întâmplă în prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie, în Club Level 1 din Brazi, lângă Ploiești. Ne întâlnim acolo să facem Christmas Kiss Kiss in the Mix Party. Încheiem ora, ne întoarcem repede in the mix. La Kiss FM asculți doar hituri. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Red One. I'm ready to do whatever if you take me away. Naya. Suavemente besame. Mohammed. I'll make you do whatever if I take you away. Mr. Worldwide. It's like deja vu, baby. Play on, play out. play on, play it. Yo, Trey, drop the verse. It's going down, fades to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say, tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original rough shakers. Shutting it down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much grounds, got game by the town. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. Wow. I think about the girl all the time. Wow, wow. East side to the west side. Pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash. Stacking up the cash. Fast when it comes to the gas. By no means average. It's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10. I wanna get in. Can I get down so I can? I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up, girl. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. She's got class and style. She knowledge by the pound. Baby never act wild. Very low key on the profile. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. Herbs the word, spins the verb. Lovers hit curbs so freak. What you heard? Rolling with the fatness, you don't even know what the half is. You got to pay to play, just for shorty bang bang to look your way. I like the way you're working, Trump tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time, baby I can get you in my ride. I like the way you're working, no diggity. I got to bag it up, bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got the bag it up. Oh, I like the way you work it. No diggity. I got the bag it up. Bag it up, babe. I like the way you work it. No diggity. I got the bag it up. First class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't be for something. Cartier wooded frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees to buy this click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake boards? I shows and proves, no doubt. I've been thinking so. Please excuse if I come across rude. That's just me. And that's how a play it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block. I'm as real as can be. Word is on. Faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to your nigga Chauncey. I'll be sending a call, let's say around 3:30. Queen Pen no and Black. No diggity, no doubt, baby. I like the way you work it. No diggity, I got the bag. Girl, you got it going on. I like the way you work it. No diggity, yeah. Hey, back to the mix, back to the party. De acum încolo avem o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate. DJ Young și John Sim împreună cu voi. Începem cu mesaje care vin la 0722 20 60 20. Pentru Neti din partea lui Bogdan: te iubesc foarte mult, vreau să facem Crăciunul împreună, am să vin repede acasă, te iubesc. Din partea lui Laurențiu pentru Andreea din Medgidia: îmi pare rău că nu pot să fiu cu tine de sărbători, dar îți transmit toată dragostea mea prin intermediul Kiss FM. Ora începe cu Lorin Euphoria, Gustavo Lima, Balada Boy. Noah și Dr. Cucio, Doing Better Without You. Trei super piese pe început de oră. Suntem DJ Young și John C. La Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Se você me olhar, porque

O piesă foarte tare din partea lui Dr. Cucio, pe care îl știm responsabil și pentru hitul La tarde se apuesto triste, Doing better without you, la Kiss Kiss in the Mix. Puțin mai încolo luăm alte mesaje, alte dedichisuri pe care le trimiteți la Kiss Kiss in the Mix. Între timp pregătim Gotie și Kimbra, Somebody That I Used to Know, DJ Rino și Silvia, Chiar Dacă Ai Plecat, și Adele, Someone Like You. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Sometimes it lasts.

Project Back in My Life la Kiss Kiss in the Mix. Vă intrăm să intrați și pe kissfm.ro/ft40, locul în care voi faceți clasamentul Fresh Top 40. Puneți piesele în ce ordine vreți, apoi trimiteți topul și toate clasamentele voastre compun unul singur pe care îl ascultăm sâmbătă la Kiss FM, Fresh Top 40. Ultimele piese ale serii in the mix, Cap de Luna, imediat cu o piesă mai veche, Wine Up, Beruin Sound Clash cu Brutal Hearts. Încheiem ora cu Holograf cât de departe, înainte însă ne întâlnim cu Alessia. Ale, cum mai e? La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Come on, come on closer, I need you tonight. Put your arms around me, we gotta make love.